بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد Lëvdata dhe falëndërimët janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun e falëndërojmë dhe vetëm për ti falje dhe udhëzim kërkojmë, salavat dhe selamat për shëndetit më të mira me pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në vargun e tefsirit ku kemi filluar me surën Al-Baqara, që çfletojmë nga komentet dhe shpjegimet e ulemave të muslimanëve se si e kanë komentuar dhe se si e kanë zbërthyer fjalën dhe përmbajtjen e Kur'anit të Allahut te bareke ve teala. Dhe kemi përmbajtur dhe kemi përmendur në çdo gati ligjërat se baza e tefsirit të Kur'anit është gjuha arabe, andaj edhe fjalët e sahabeve janë argument në vetveti për shkak se gjuha e tyre është gjuhë am e nanës gjuhë me të cilat ata lindin dhe mendojnë, andaj edhe fjalët e tyre janë argument për shkak se e kuptojnë gjuhën me të cilën u ka folë Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa neve të së flasim gjuhë të tjera, duhet të ndihmohemi nëpërmjet gjuhës tonë që t'i përcjellim domethënjet e Zotit te bareke wa taala, por duke ngel me rezerva me domthon pllak thonjza të mëdha se ka mundësi ndonjë me anamë çënë mangët në gjuhën tonë e cila nuk e jep fotografinë e qarë që ka thënë Allahu te bareke ve teala. Para se të vazhdojmë në Kur'an atje ku kemi ngel në surën Al-Baqara ajeti 134-135, fillimisht vëllezër jemi domodin para bajramit, para bajramit domodin ditëve të haxhit, dita më e madhe e cila është në mesin e këtyre ditëve është dita Arafatit, ku pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith Allahu jelle jalaluhu kur të jetë dita Arafatit u shfaqet banorëve të tokës dhe u thot për çka janë mbledhur këta njerëz, pra ditën kur mbledhën në Arafat në Hajj, edhe pse ju jeni të pasë gjendja si është duke ndodhur, mirë po dietar kanë thonë kjo ndodh çdo vit kur ndodhet dita e Arafatit. Thon melaçët këta po dojnë mi fal. Allahu xhelalu thot dëshmoni se ua kanë fal atyre. Pejgamberi alayhi salatu sallam për ata që nuk prezantojnë në Arafat ka thon siyamu yawmi Arafa, agjerimi i ditës Arafatit, ahtesibu alallah, shpresojt Allahu me ishlyje gjunahët e dy viteve, vitit për para dhe vitit që vjen. Dhe komentatorët kanë thanë vitit që kalon është e thjesht për ta kuptu se si e falë Allahu gjiluala, po si ta falë Allahu vitin që vjen, kanë thanë djetarët të pengon nga gjunahët, të pengon nga gjunahët, apo Allahu gjatë qënë rëthana me disa të runë që mos një loshësh me gjuna, dhe kjo është vlera me madhe. Andaj, ditën e njëte është dita e Arafatit, preferohet me agjeruet të këmendimi shumicës muslimanve dhe djetarve se ajo është një vlerë të se ne ka përmen për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem, dhe e nalush me Allahun të bare kjo e tala që Allahu gjelluala vitin që vjen Allahu të mundëson që të hapët rruga për në haq, dhe të hapët e gjitha rrugët të satë neve na i ka leju Allahu të bare kjo e tala. Këndurua lëzër jemi në tefsir, një ajet i cili është shumë rëndësi, i cili vjen pas ajetit 134, ajeti 135, me të cilën do të ndalemi sot, por se një parahyrje tjetër për rëndësinë e Kur'anit dhe se si të harmonizojmë mes fuqive tona dhe kërkesave të Kur'anit. Ju e shihni se në Kur'an vëllezër kërkohet gjëja më e lartë që ekziston. Nuk ekziston ligj në dynjë që e dënon mendimin. Nuk ekziston ligj dynja që e ka shpik njeriu e që a mundu me regulue një shëqëri. Nuk ekziston që dikun t'i këtë than kur t'menoj shkesh në shpitane vet, hitë se kesh prej në të logaritna. Kjo është vetë në Kur'an, kjo është vetë në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra edhe mendimet, edhe përshpëritjet, edhe kur na e vendosna me bo keq, pa bo keq, neve merim në logarit. Por shembull, në ligjet këtë dunjohet që i kanë shpik njërzit, ti nuk merësh logari nëse ke vendos me bo keq, po s'ke bo keq. Ti nuk merresh llogari se s'munët me të morë llogari sa i nuk e di. A ka ma përsusmëri se sa Allahu me intervenu edhe në vendosjet e tua të sa të skandal për jashtë. Ala, Allahu gjeluala edhe për to merë llogari nëse nuk intervenuot me pendim. Pendimi ish lyn. Ma dje për nga mesam ka thonë hadith, kush e ban njët me banit keqe, pastaj e ndalata i shkruhet se vap, por pa tjetër me intervenue pendimi. Atëherë kjo vëzër është më e larta, dhe ne e shohim çdo lidh që është shumë i lartë. Por shembull namazi, ka thënë alayhi salatu vesselam, namazi njeriu nuk përfiton nga namazi posa i ka pas mend aty. Pra ti kur lëviz, juridikisht jemi në rregull, po në sevap jemi në rregull posa je kon aty. Diku shëtitet me mend, nuk është në namaz. Kur e ban një vepër tjetër të mirë, duhet më kon me niyetin se e ban vetëm për Allahun te bareke ve teala. Por shembull ti mundesh me dhon lëmosh, sadaka, por se ban për Allah, dhe këta nuk e di kurkush. Na vetëm e themi si regull, po ne nuk e dim kurkush kur e ka për Allah e kur se ka për Allah. Andaj njeti është bot të sinë një vetëm Allahu të bare kjo e tëre. Por se nga kjo qka dalim? Dalim se kërkeset kuranori janë shumë klarta. Shumë klarta. Dhe shpesh her ndodh me, do mon, të dikush me e dhonë manan e mbrapsht. Cile është ajo? Me thonë, asë sa kërkohet kursën e bojna. Andaj le e ketë. Por edhe i dëgjon njërzit qështë e lip feja s'bohet kur. Andaj le e krej. Dhe kështu edhe filozofë të ndryshëm kanë arë në kësi përfundime. Djetarë dhe zë kërë kanë shëmbulli si me harmonizu mes kërkesave të Kur'anit dhe takatit njërzor, kanë sjellë disa shembull. Unë të hazoj një prej tëre, që në kanë sjellë disa prej djetarëve, për ta kuptu dhe zërë qka kërkojnë Kur'ani dhe sana lipët neve që me e bo ata. Kanë sjellë prej shembujve, e cile mendoj se afron fotografien, dhe ajo është raporti mes piktorit dhe pikturës me të cilën ai ndihmohet për me pikturue. Ishmangin pikturat e njerëzën nga se i ka ndalu për nga mberi sëllem. Supozojmë një piktor donë me e vizatu një lumë, një drunë, e kështu më ratë, disa lule. Ai për t'i pikturu ato, qëfar duhet me bo? Nëse i themi, në enzjerë këta shka për e shef, në enzjerë në letër. Qka banaj? Ai e vendos pikturën, mjetët, apo ku ka me pikturue, dhe vazhdimisht shikon të fotografia, se në ka kriju zoti jonë të bare kjo e tjala. Shikon edhe zemane me në këta, shumë e qartëson tamam fotografien, kërkesat kuranore me ata tonën. Tani, supozojmë piktori maj mirë në dunjo, me krejt ta diplomat dhe ato shpërblimet se t'i ka morë. Edhe i themi, ne e vizato këtë drunë. Sa të do, maj mirë në dunjo, mes drunit në realitet dhe kësaj që ka e ka pikturue, a do të mbesin dalime? Edhe nëse na supozojmë se për këtë piktur a e merë 100% pikturimi më fenomenal që ka egzistu në dunjo. Apo? Tani, qka mbetet mes kësaj letreje dhe realitetit? Shumë dalime. A jesin shumë dalime. Thuat, e ke afru në gjiron, por prapa jo ka më ndryshe. E ke afru, do më thonë, formën, por prapa jo është më ndryshe. Djetarë thonë, gjithmonë mes pikturës në letër, të piktorit më madh dhe më mjeshtër që ekziston, dhe asaj fotografisë që e ka huazu, do të mbesin dallimet mloja. Do e mos. Tani kthehemi vëllezër tek shpallja edhe njëri. Kurani vëllezër është shpallja e Zotit. Kërkon diçka që të ta vendosë si model, që këshyre. Po ti sa dush më mundu do të mbesin dallime. Por shem Allahu që ka thonë fali 5 kohë namaz. Apo, me bo mos me toleru ty e në ato mëngësia që ka ti i banë namaz, ha, kur ti sëndel me thonë, ta ma me bana që që lipi Zoti, së mund është me bati. Kur nuk mund është me bati që që ka lipi Allahu të bare kjo e tëra. E dyta, nëse e merë përshemull me dhonë, nësa në Kur'an përshemull ka ardhë, nëse Allahu të i lipi kitë parët, a jep, si jep kërkush. Allahu që e ka përmejnë surë Muhammed, nëse Allahu ja u lip juve këtë pasurit, si kish i dhon ju? Nuk i kish i dhon. Ska pritaj ti me thonë që e une. A i ka thonë si kish i dhon. Edhe u kry të mon, kret ato shtire dhe fabrikime që ka na mujna mi thonë, po zot, ku e di ti? Apo dikujna mi thonë, nëse na i thonë, a jep këtë parët, para se mi thonë prit më sfol se e di se si jep. Kret komplet, me gruje, me fmi, me pasuria, për jep kej. Ti me met, 0-0. Si jep kërkush. Allah u që thotë, po unë nuk ja u lipi. Që, unë nuk ja u lipi. Unë e kum lip, nëse ki pare, një vjetë e ke pushu, 2.5. Tani dhe të që ka ndohë, a i ka toleru. Sepse si kur të kërkon të aj, që ka ka mundësi me kërku, pra, ajo shëmbulloria, idealja me lartë, nuk realizohet. Ju kujtojt në haqë, për nga menë, se më kërë pëtë një Rasulullah, për shdo vjetë me bo haqë, që ka tha, si kur të thamë po, smuni, smuni, e kësë më ratë. A në dhe zërë, mes, në mund, tani, krijo fotografie, univerzë i Zotit dhe shpalli Allah, janë modeli më i përsosur që ekziston. Modeli më i përsosur që ekziston. Sa do ti më mundu me realizu këtë model me veprat e tua, po ti je piktori. Ti të ka thonë, këshirë këtu dhe vizato. Pra, këshirë këtu dhe puno. Këshirë në Kur'an dhe puno. Në fund, a i mërë me thonë, u kryje, kalove testin. A më nuk u njësoj ajo që e kena lipna. A e kupton? Pra, Allah u gjelona këta dhe pingamberdi ju ka thonë. Mësë me jo falu në juve, dështoni. Andë pingamberi s.a.s. A ka puntor dhe realizues më i mirë i fjales e Zotit dhe kërkesave të Zotit se sa Muhammedi s.a.s. Jo, me pajtimin e këtë njerëzve, këtë muslimanëve dhe këtë ulemave dhe këtë pengambarve. Pengambarve të kam pranu se ti o Muhammed, Allahut ka zjetë parin, mirë. Allahut u gjelore, se ka trajtu Muhammedin s.a.s. në Kur'an, se ka trajtu e, shumë, e ke kalu testin, i pari hinë gjenat, u kry. Mi po që i ka thonë, po ti falë mi gjunavet. Shoshë. Ti po hi parin gjenet. Ama, do më dhonë, nëse na e kishmi zbatu komplet sa në Kur'an e gjejna, përshim Allah u gjelaj, thotë Muhammed Sam, mës me të pasmajt na, ti keve të ra. Pse? Sepse mes kërkesës e Zotit dhe veprës e njeriut, gjithmon ka me egzistu dalime që vetë Zotit i di ato sa janë ato dalime. Sa e egziston mes ati shka pikturon dhe druni shka ati pikturue. A mundet me ardi kush dhe njëherë, piktori ma i mirë mi thonë, e, mes këti drunit, edhe që saj shek i vizatu ti, s'ka dalim heq. S'ka mundësi. Se ardi drunit ka diçka që ajo pame, shka ti e ke vizatu, gjithmon ka me pas mangësi kjo, dhe përse s'mëri, ajo. A në dheze këta e kam bru djetarë, sa për ta qartësue? Kjo qka vlenë, dheze? Për qka na vlenë? Por qemu, kër ne i lezëm Kur'an, përse s'mërin qka e lip Zotu. Përse s'mërin qka e kërkon Allah u Gjelluala. Kë nuk i bije, kë nuk i bije, sa ai na trajton dhe na merr në llogari në bazë të standardit që ai ka vendosur ai. Por ai ka vendosur ti standard që për shembull na mundzit gjithmonë me pasni nxitje të vazhdueshme. Se sikur neve të na i shton për shembull. Ju e keni për detyrë, për shembull, sikur një detyrë fëmijës. Ti e kisha krye edhe kisha thonë u krimo. Ai gjithmonë e ka vendosur diçka më lart që ti gjithmonë më thon ende paska diçka ndërsa ti bën qaim el juzie udhzimi Allahu s'ka fun. Udhzimi Allahu s'ka fun. Madje ti bën qaim el juzie Allahu ja ku ti fut banorët e xhenetit në xhenet. Çka ndodh me ta vëllazër? Kur banorët e xhenetit ti fut në xhenet. Edhe don Allahu di kan më ngrit pak më lart. Pak më lart do më ngrit. Çka i bën? E udhzon më thon në fjalë e ai tipe pak më lart. Apo njani për banorëve gjenetit thot ka dëshirë, për shemu i kujtohet diçka me hangër, diçka i kujtohet, e inspira Allahu qëfar madhrimi mi thanë Zotit që me jadhan. Këni këj kushtar ati kur qa e inspira Allahu gjiluar. Pra uzimi s'ka fun. A në dhe zë merë këtë model dhe zbatoj e gjithmon në mes shembulorës Kur'anit dhe takatit ton është e njejta si mes piktorit dhe kriimit që e ka kriju Zotit Gjeli Gjelalu. Ti mund është mi thanë dikuj shumë mire pas ke vizatu. Bravo të qovë, pirola të qovë, dhe që e ki. Ama prapë sot njësoj që jo. Lumi o ndryshet. Edhe na mujna mu falë të në kohën dhe zërë. Me dhanë sadaka, me agjëru, me bo haqë, me përmenë Allah. Dhe mundet me thanë Allah u kry, hinë gjenet. Ama mos me ndosë e na ti, jena të trajtu si kur kretë pun të ki kryje. Dhe për këta dëshmonë edhe hadithi, sa në ka transmitue Imam Hakimi, në Musedrekin e tina, ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, para juve u ka një njeri, i cili ka bo adhurim 500 vjetë. Shtu ka në hadith, 500 vjetë. Nuk ka hangër ushqim posa me majtë trupin e ti. Ska hangër, hajtë po hajtë për qefë. Po ka hangë, i badet gji dhe më dhënë adhurues i lartë. Thotë për nga mësam, dhe Allahu dhe dalogarit, ditën e kiametit. Dhe do t'i thot këti njerit, hinë gjennet me mëshirën time. Tani vëzë mërë këtë shembull dhe kuptone pse ka thonë për një mësëm qëta. I thot Allahu gjë hinë gjennet me mëshirën time. A njeri thot, jo zot, unë du me punë të mija. Tani dëmonë, këta qka unë e kam vizatu e zot, që kjo në të qoje. Allahu gjë thot hinë me mëshirën time. A insiston dhe Allahu gjë i tregon se qka është meselja. A tërë thot, në regu, meri këtë vepra qka i ka ky, dhe fundi janë i në anën një pjesë të pëshorës. Dhe merë një një një nësi, një anën vetë, jo të ditë, një anën vetë, edhe vendosë një anën tjetër pëshorës. Thotë për nga mberi sallallahu alaihi sallam, feraja hatil ajinu, syni ranoj. A tërë tha, ozo ta munët me qatë të parën, thime më shirë, tha hindë, hindë tashë. Dhe bon ideja dhe zërë, e gjitha adithëve, edhe sa i Bukhari, edhe sa i Muslim nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur tha pe jam sam asnjani me punë nuk hin xhenet, ata i thanë Rasulullah, a kjo a vlen edhe kjo për tyje? Domthonë nëse ajo është me punë, a vlen edhe kjo për tyje? Ata tha pe jam sam edhe për mua, pos nëse Allahu më fut me mëshirën e tina. Andaj vëzë, kjo nuk nën kupton që neve mos më mundu. Kjo nuk nën kupton me thon, masi unë se ne baj drunin çashtu që shas pe vizatoj hiç, jo kimë vizatu. Kimë mundu. Sepse të shton mundoju. Dhe zbatojem takatin maksimum tanin banet i punën. Dhe me gjithë këta na thojna në regull jemi, nuk është ashtu që është lip. Gjithë mund kanë ekzistu kjo dhe kjo dalim mes kërkesis Allahu të bare kjo vetare dhe takatit ton. Andë vezër në gjdo ajet, gjdo adith praktikoje këtë regull. Do të vazhdojna me lina Allahu të bare kjo vetare në ajetin 135 ku ngellëm në ligjeratën javën e kaluar. Kemi ajetin i cili dhe zër, tani vetëm thash kush e përcjell surën Bakara, gradualisht, ajetin 135 i surës El Bakara, fillon mi bo ndarit e mëloja mes Muhammedin s.a.s. dhe jehudive. Pra fillojnë ndarit me uzmadhue. Dhe ju e dini se pejgamberi a.s. shumë vepra i ka bo mi afru jehudit, mi afruve. Por ato kanë refuzu. Dhe tani Kurani gradualisht e ka respektue kushtimisht takatin njerëzor të Muhamedit s.a.s. Pra ka mujtë mi thënë Allahu gjë, hiq mësë provo, pin fillim. Por, provoje. Provoje. E kalon mu falë ka kutësi. Para me ndonë. E kalon mu falë ka kutësi. Falu, provoje. Që të bindet për nga mesam se këto ti mi u shku krejt për shtati, në fund prap ka me thënë, si më zbonë është kompletësina, së pranojna. Andaj, Allahu gjë tani zbrita jetë graduale, të cilat jaban dhe tyra disa Muhammed isam, që ti ndaju për këtëre, tërësisht. Andaj do të gjemë Kur'anin, se Allahu Gjellë Gjellalu, gradualisht, tani do të shumë këtë ajet, dhe se kur të ndroje kiblën, pitë ndrimit kiblës, lezer. Prej ndrimit kiblës. Do të shumë, për shemull, se ndryshon tonacion i surës. Kër fillon me nda, shumë me ata, fillon me ndryshu tonacion i surës. Ajetët vinë ndryshe pasaj. Por shumë dhe e kyje me njëherë pasi të përfundon, me njëherë pasi të përfundon ndryshimi i kiblës, problemet sa do të shfaqen me ta përgënjeshtrimi nga anë Allahu të bare kjo e tala se jehudit janë në hak, qka ndohë dhe zër? Filon për shembul, shiko një ajetin 154, to hazuajnët. Vala të kulu li me juk të lufi se bilillahi e muatë. Ndryshon të nacioni. Qka është të nacioni? Thetë Allahu Gjellë në surë Bekara, më një faqë më rëndej 154. Dhe mos thuni për ata i cili vritet rrugë të Allahut se janë të vdekur. Filloj tani mundru ma veti. Ti tani kur ti kundrështojsh ato spritin me lullet tyje, po përgadit Allahu Gjellë të rënd. Tani masi ti kundrështove dhe ne ti e në dëvërtetën dhe ata nuk janë dëvërtetën as një grimc, atëherë ndryshon të nacioni. Nëse dikush vritet pi juve, ha? Shikoni këtu ngjyra e Kur'anit do ta shohim na melen Allahu te bareke ve teala kur dim tek ta ajete. Çka thot kjo ajete se kemi ngelë ne ajetin 135. Sot Allahu jelle wala wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifan wama kana min al mushrikin. Sadaqa Allahu al azim. Te vërtetën e ka thënë Allahu jelle jalalun këtë ajet vezë thot Allahu jelle wala dhe than. Kush tha? Than jehudit. Kunu hudan. Bëhu një jehudi o ju musliman. Wan nësara. Au nësara. dhe tha një të krishterët, bëhuni të krishter, o ju musliman. Pra jehudit i kanë thënë muslimanëve, bëhuni jehudi. Dhe krishterët i kanë thënë muslimanëve, bëhuni të krishter. Dhe krishterët i kanë thënë jehudive, bëhuni të krishter. Dhe jehudit i kanë thënë të krishterëve, bëhuni jehudi. Pra me një fjalë, çdo grup ka thënë të tjerëve, bëhuni sina. Në rregull. Pse më bëhu ashtu? Tehtedu. Atëherë gjeni rrugën e drejtë. E gjeni udhëzimin. E gjeni xhennetin. E Allahu xhelalu ve azza, këtë ajet tani e kput. Fillon me kput. Marrdhënia, krejta. Zoti ka pas pejgamberin s.a.s. me ta. Kul. Thot Allahu xha, thuaj o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bel millete Ibrahim. Jo. Jo. Por milletin e Ibrahimit. Në fenë e Ibrahimit alayhis salam, hanifen, i pastër në rrugë të Zotit, i bindur në rrugë të Zotit. Tham hanif, çka do të thon? Hanif, arabt i thon hanif gjosa çka është lakume. Gjosa çka lakohet i thon ahnaf. I thon hanif se komplet është kthy ka Allahu dhe ka kthy shpinën të tjerëve. Wa ma kana min al-mushrikin, dhe Ibrahimi s'ka qenë pagan. Nuk ka qenë i dhujtar. Kjo është ajeti vëzër të sënë djetarë kanë thanë se kjo ajet e kanë da Muhammedin s.a.s. tërsisht nga dy grupet më të mdoje që kanë egzistu në kohën e tina dhe të egzistojnë deri në kiamet, dhe janë jehudit dhe të krishterët. Shikoni vëzër, po e vëreni kujti kujtohet, letë kthejet pak më mbrapa të ka ajeti 120 surë e Bakara. Do të vëreni njëjtë intonacion, njëjtë në rënditje. Kur bëhet fjalë jehudi dhe krishter në Kur'an, cilët vinë përpara? Jehudit. Sepse këta dy krishterë s'kanë ilm shumë. S'kanë ilm shumë. A ju kujtohet një debat që ka qenë në Kosovë? Kanë thirë hoxhën, Priftin, do më dhonë rabinin jehudi dhe një atest. Kush i ka përcjellë e ka vërejt. Kur pyetët hoxha, më pyetën e para, a ekziston Zoti? Po, gjithsesi. E pyesin jehudin rabin, a ekziston Zoti? Po, gjithsesi. E pyesin të krishterin, a ekziston Zoti? E keni aty, mund ta verifikoni. Po shikoj, ekziston, mirë, po si ta shpjegoj? Shikoj këtu më njëherë fillon me dyshimi, s'dis si ta shpjegoj. Tek ta dytë part, s'ka as këtë ta shpjegoj. Po, ekziston Zoti. Pastaj ndarit janë diku tjetër. Shikon surën Bakara më herët, kemi kaluar 120. Walan tarda anka al-yahudu wala an-nasara. Kur zot janë të kënaqur me ti? Jehudit, pastaj krishterë. Shikoni këtë ajet. Qalu kunu hudan aw nasara. Bauni yahudi, pastaj krishterë. Domthon, jehudit vëzë kur vin kontekst me krishterë vin gjithmonë pak. Pse? Sepse ata janë që kanë ilm. Këta tjerë s'kan ilm. Këta i shkojnë pas. Masi këto po thonë Banu Sina, edhe na po thonë, jo Banu Sina. Don një lloj çejfi dhe një lloj dëshire e verbër. Dërsa tek jehudit është e menuar, është e studiuar, është domthon me disa prej bazave si Tevrati, me disa prej ajetës kanë mbet jo të shtrëmruar shto që i khlusa më të i mije sa ata e njohi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Kjo ajet dhe zër, qëfar ka në këtë ajet? Kjo ajet ka shumë me thamë, mirë punive do ta rumbullaksojmë me pak fjalë. Ibn Qayyim el-Jauziye thot kjo ajet është prej ajeteve gjithë përfshirëse që e dalojnë fejen e Allahut nga fete e tjera, të shpikura, të cilat flasin emër të Zotit të bareke ve teala. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, fjala Allahu të bareke ve teala dhe than bëhuni jehudi apo të krishter e gjeni rrugën. Përgjigja cila ka qenë? Bel millet e Ibrahim. Jo, ndjekne milletin e Ibrahimit alayhi salatu selam. Tani thot, këtu në këtë ajet ka përgjigje me gjithë shkurtesën në trajt dhe form të ajetit. Shko sa e shkurt vëzër është? Kalu kunu huden au nësara të htedu, kul bel millet e Ibrahime hanife wa ma kenem në mushrikin. Po adhe nëse orvatimi me përkëthyje, do të vjetë, atë shkurt thanë bëhun jehudi apo të krishter udhëzoheni. Thua jo, por në fejnë Ibrahimit, i sili ka qeni pastër dhe nuk ka qeni pagan. Ta një shiko shpikimi. A dhe zërë, ku ta dëgjësh ta shpikimi, e thu, ka i kanë zirë kitë këto dëmëthanje? Ku i kanë zirë i Ibn Qayyim el-Jauziye dhe ulematë kitë këto dëmëthanje? Sepse ata dhe zërë njohin gjuhën arabe. Ta një kitë këtë që ka të da të regojna, Ibn Qayyim el-Jauziye e kanë zirë nga kjo aje. Shiko që ka thotë, në këtë përgjigjet Allahut, me gjithë shkurtesën e vogël, Allahu ka përfshi në këtë ajet pengimin dhe kundërshtimin. Qa pengimi dhe kundërshtimi? Pengimi është, ha, pengim do më thonë kur ti mundohesh me thonë 2 plus 2 bojnë 5. Kundërshtimo se zbojnë 5, po bojnë 4. E pengim qa do më thonë? Por shembull, e ki pa kur diki dikujt borç, ta thjezojnë, nga se është qështje e ilmit pak ma thell, ta thjezojnë. Kur diki dikujt borç, edhe i ki 4-5 borgje. I ki 4-5 borgje. Njerë ja ki mund 100 euro, pasaj 100 euro, pasaj 300 euro, pasaj 50 euro, pasaj 10 euro, edhe ta shka arë dita milan. Apo? Qka thu? Qka ban? Aj borgjlia, edhe aj qka duhet me i morë pare të veta. 50 euro, ati ka morë filanditën. 100 euro, filanditën. Edhe me njerë ja ki morë 200, ti thu, jo 150. Aj qka të pengon? Ka dalë? Ala pa mritë rezultati ku ti shumëzojna. Po unë të pengoj që këtë ditë mi kemoni 150, po janë 200. Kështë e i thëmë pengim. Që e i thëmë pengim? Asë nuk la me thanë këtu 150, po janë 200, shkruje 200. Tani, në kur andë një herë, thuan disa pretendime, Allah ende pa e ndalë rezultatin, thot, edhe kjo gabim. Edhe që këtë fjallë shka e nise, është gabim. Apo, pra, kur të mledhsh, kur të mledhsh, pas ta i më fund me ndalë me rezultat. Lejë që rezultati mund me dalë gabim, se t'i zdi me shumëzu as me mbledhë. Po ndo njëherë dhe i shkruun shifrat gabim. Apo, shifrat i shkruun gabim. Ata kjo, thosh, i bënkaj me gjëzijen. Në këtë ajet, Allahu, me gjithë shkurtesën e ajetit, e ka mbledhë pengimin, pra, shkruun e mirë shka duhet, dhe në fund e ka pengu dhe ka kundrështu rezultati. Shikoni tani. Thot, i bënkaj me gjëzijen, sa i përket pengimit, cili e pengimi? Ka thënë Allahu të barë kjo e tjala, bel, jo, lejsel emru ke ma kalu, së është qashtu që shpothojnë, nuk është qashtu që shpothojnë. Ndërsa sa i përket kundërstimit në rezultat, ka thënë fjallë Allahu të barë kjo e tjala, millete Ibrahime Hanife. Rezultati është se për me hinë gjennet dhe mullzu, duhet mi shku Ibrahimit pas, e jo juve. Kjo është ajo pengimi dhe kush e mirët për shembull me shkencët islame, edhe e din se çka do të thonë al-man' wal-mu'arada. E din dietart dhe nxënësit e dijes. Tani ta thjezojnë mirë. Çka thot kjo ajet? Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja. Thot Allahu jallahu ala, ndjekne milletin e Ibrahimit, ndjekne fenë e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Dhe në këtë kërkesë të Zotit xhelal xhelalu që ndjekët feja e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, ekziston ngritje dhe largimi justifikimit nga jehudit, sepse ua ka të reguar rrugën të sinën ata kanë thonë kështu udhëzohemi, pra ju pe dini se ekziston një udhëzim. Shikovëzër, tani sa fell dhe sa përpik të ka shpiku i bënkaj me gjëzije këta jet. Jehudit thonë hajdini pas neve, udhëzoheni dhe hini në gjennet. I bënkaj me dhe ta në pit në almi qështu, a në almi veç pak. Ju për dini që ka gjennet dhe ka gjennet, apo? Më shko ki këtë huta. Shkoni se dikush e kini pahat, më ndonë thot, nashtë ato zdin, nashtë ju ka dzu gabim. Qysh ato po folin për gjennetin, për gjennemin, për udhëzimin, për pengambert folin. Po din me thonë ti e ki gabim. Kitë që ki njëri shka i fol që to, ki zdia, jo ki di shumë, po ki zdo medalja ti ku duhet. A dhe shka do ti më kaj me gjëzije? Fakti që ata flasin për udhëzimin, për gjennetin, jo duhet ki për nga merë mundjek, e jo ki tjetëri so për nga merë. Qka është që ki? Po diki, po di me fol, po di me kundërshtu, po di me thonë, kjo nuk e sak, kjo e sak. Pra nuk ki të bojnë me një fmi, po ki të bojnë me një përgjethshëm. E i përgjethshëm kur është njëri ju dhe është që kundërshton. Kini pa përshimë dhe zërë filozofat, si do mas të evropianve, qka thonë? Thot, njëri ju nuk është i lirë në vullnetin e vetë. Është një shkollë e cila thot, njëri s'ka vullnet lirë. Ska vullnet lirë. Allahu gjeluale e më hëngë të vëzër. Njëri 24 orë ditës tina, vesh një ditë. Po, diku shtot, i lemron tjetë, thot, ja, jo. A tjetë, thot, ati po. Ti mërëna ditës, 20 herë dhu jo, e 30 herë dhu jo, edhe Allahu e më hëngë vullnetin e lirë. Allahu e kalon të lirë, si dush beso, ti dush mës beso. E ndër ti thua, ka vullnet lirë? A i po thot, si dush më hëngë. Ka përgjithsi, po. Çka nuk ka vullnet i lirë? Andaj shikon dhe zërë, jehudit kur flasin për gjenetin, kjo çka argumenton? Se ata po din çka po flasin. Po din çka po flasin. Thot Ibn Qayyim El Jauzije. Pasaj, thot, më përparsori që të ndjekët në udhëzim, nuk është ai që mileti i ti nuk përkatsohet tek asni pengamber, jehudi, nasrani. Apo, kë nuk është do një ndjekje e do një pengamberi. Ndërsa feja e pastër është feja e me të cilën kanë arë të gjithë pengamberet, e Allah nuk pranon prej askujt fe, pos fe, se një ka dhënë pengamberve. Argument? Argument është se Allahu Gjellegjelluhu kër i ka thirë njerëzit me ndjek një pengamber, qështë ja u ka ngritë argumentin dhe zërë njerëzve? Pse jehudizmi nuk o fe? Tani, i përnë kajmë i gjithë, të reshtë e shpikon. Dhe zërë, kër vjen pengamberi, a ju kujtohet kishë embull dhe shka e thash për Kur'anin dhe piktorin? Allahu kër e vjen i pengamber, e dalon nga krejt njerëzimi smunët kur kush më bosi aj. Dhe për këtë arsye ata obligohen me ndjek ata. E kur i thot dikush dikujna që so pengamber, thot hajde mas muhe, edhe kër i thot zvi mas, a ka bodë një krim të madhe ekstrem? Jo, pse? Po, fundi-fundit, kemi shumë gjeshëmëri unë e ti. Mirë, a kiti një gjeshëmëri me pengamberin? Zguzon mi thonë ati jo, pse zguzon? Se s'ki një gjeshëmëri. E vetë mjën gjeshëmëri me pengamberin se më është se a i merë frim dhe a buk, kaq, njeri. Krejt atjerat, në moral, në vepra, në bërgjësi, një badet, të si në mërinë ata. Fakti që a i është kiti dalum, zguzon ti mi thonë ati jo. A da përshimu djetarë kërë kanë diskutu, refuzimi fjallës sahabës. Shimu, diskutim, juridik, djetarë thonë, përshimu, një sahabë ka thonë një mendim. Që përma një shimu. Ebu Urera ka thonë, unë e preferoj kërë të marrë abdes, mi la kra indër këtu. E marrë pra, është një adit ku ka thonë për nga mërë a.s. Unë i daloj u metin tem në bazë të gjurmëve të abdesit. Në bazë të gjurmëve të abdesit, ndaj ka thonë për sos në abdesit. Sepse ditën e gjykimit bojnë dritë këto pjesë të abdesit. Tani, kjo është hadithi pejgamberit a.s. Ebu Urejra e transmiton këtë hadith. Shikove se shka të më thanë kur dikush o pejgamber, dhe dikush so pejgamber. Tani djetarë thonë, këtë hadith në e transmiton Ebu Urejra. Faleminderit shumë. Radiallahu anhu arda. Mirë, kjo shpjegimi Ebu Urejras, kam qef me e la dorën dërqëtu, ka thonë kjo nuk është e pejgambesam dhe ne e refuzojna. Shiko, kjo pjesa tjetër çka e ka shpjegu realisht, a mjafton hoxh më i madh me shpjegu hadithin sa e Burajra? Munet e Burajra me thonë, a ti e kupton më mirë për mësa ma une, dalë ashtu kështu. Mirë po, me gjitha ata djetartë, shumë për tyre, këm ngulin, ne e morë në hadithin, dertë ku ka folë për nga mbiri se zellep. Këne, me gjithë respekt në e Burajra shumë më i madhë se na, dhe nga s'kina mundësi mushti heq kërkun me ta. Mirë po, ne i përmbahemi se me la dorën deri këtu. Së është pisoleti për nga mberi sëselle? E dikush marrë me thonë, e qyshbe? Tani qysh, kjo për nga mber. Ky me thonë dyshka, e me ore vesh, se me ore vesh, o për nga mber. Zguzon ti me thonë ati qysh, sepse e ka nda Allah, të së në mërinë si aj. Aj provoj e dhe zërvej, kur njëtë mësë me rejtë, asë njëherë. Hiq, asë njëherë. A ma shumë zorë, hiq, asë njëherë, hiq. Për nga mberi sëselle, pisë se ka dalë këtë dunja. Dërsa e ka shklu shpirtin Allahu Gjelluar. Jo veçaj, kitë për nga mërë të Allahu. Kor goja e ti s'ka formulur rejnë? Kjo nuk është e lejtë. Provoje, nuk o e lejtë kjo. Sa një thot vesh sa ta ka përse e qëta e. Po që tu amë abeti krejtë. Që mos me ka përci me rejnë, me ka përci me drejci. Andaj, qiko, djetarë dhënë. Kur vjen të pejën sam, u kri. A më e bura i ra, mune me te kalupa. Pse? Se njerjo është, nuk është për nga mërë. Andaj, qka ta di mënkaj me gjëzije? Allahu nuk ka mundësi njës me obligu me jehudizm. Pse me ndjekun jehudin? Për nga marrë nuko, as i krishteri. Pas e qka thot? Thot, si cili, i cili, e madhron Allahu, dhe e don Allahu, dhe i bindet Allahu, dhe e merë ligjin vetëm prej Allahu të barë kjo e tala, kjo është ta i cili është i drejti. A e bojnë këtat jehudit? Jo. Shikovezin këta jetë sa demantë një u ka bo Allahu jehudive. Allahu jehudive për thot, apo thuni me jardë mas juve e gjena rrugën, mirë. Cilën rrugë, rrugën e Zotit, mirë. Pikuje me një u ligjin, vetë e bojna. Mileti Ibrahimit nuk o qështu. Mileti Ibrahimit a veç me ngu Allah. Pra ju fillimish kur that mu udhzu, së qështu, ju po thonim ju ndjek juve. E ju qështu jeton i jetën, her i bani halal se i në vet, her i bani haram qështu i toni ju. Atër kjo sështë mileti Ibrahimit. Ata shiko se e kanë si ka si su Allah gjele Ibrahimin. Bel millete Ibrahime hanifen. Mileti Ibrahimit i cilit qënë gjennet është hanif, i lakum për kejt e epsheve. A ju e një plot e epshe, plot e epshe. Dhe këta e kanë dëshmu me cindra raste në jetet e tëre. Pasaj, thot Ibn Qayyim el-Jauzije, atëherë nuk i mbetet jehudiju dhe të krishterit pos me thonë një fjallë tjetër. E kitë fjallë që ka i kanë thonë, Allah unë këta jeti ka i ka kundër përgjigjë. A i mune të qka me thonë, atëherë mune me thonë kështu. Masi ko ka rruga Ibrahimit dhe Islam që qënë gjennet, ne jena me Ibrahimin. Pra dhe ne jena me Ibrahimin, alej salatu wassalam. Atëherë thotë, Allahu Gjellu Ala ju ka thonë, kjo orë rrejnë. Pra ideja e ajetit është shtu. Allahu thotë, jo jahudi mu ba dhe jo krishter, sepse këto fakte. Se ju vetë vendosni, vetë shpikni ligjin, nuk e ndjekni Ibrahimin alej salatu wassalam, ekstra me rrëm. Tani nëse dhojnë ato, e po mirë, na jena me Ibrahim e sëratu sëlam. Pro dhe me dzunëm gushtash. Apo dhu që veç me Ibrahimin, po na jena me Ibrahimin e sëratu sëlam. Bile, thot i bën kaj me gjëzje, mund me thonë, na jena bit e ti, edhe na e dojnë a babën ma shumë se sa dikush e cili, nuk e ka diçka familje, Ibrahimin e sëratu sëlam. Cila ka qenë përgjigja, vëzër? Cila ka qenë përgjigja? Thot, i është përgjigja Allahu te bareke ve teala, me shumë prej ajeteve tjera, po edhe në këta jetë. Thot, ka arë në Kur'an, mi njëherë, do më dhonë, më poshtë, shikoni pa atje ajetin 140, Allahu ka bo demand, nësa ta thoi najna me Ibrahimin a.s. ka thënë Allahu gjitha, em të kulune inë Ibrahime vë Ismaile vë Ishaqa vë Jakube vë Esbata kanu huden au nësara? Kjo kundër përgjigje, vëzër, është, ka i me gjithë, thot, është prej kundër përgjigjeve të cilat ta mshelin gojën. Qa mund është me formë asë kësajnë, mësa? I thënë mufhame. Mufhame, arabt i thënë kërë e merë një gurë dhe dikujt i afut në gojë. A mund me formë, e përdorin pastaj kërë dikujt i amshel gojën me argument. Tani ju kam bejt atyre me thënë, masi rruga Ibrahimit është rruga e gjenetit, najna me Ibrahimin a.s. Allahu që në thotë, këthemi, ta shikojmë tani, a jeni ju me Ibrahimin a.s. apo është Muhammed a.s. Thetë Allahu Gjiluala, a më zdoni tash me thanë se Ibrahimi dhe Ismaili dhe Ishaku dhe Jakubi u Alesbat, ketja u ka njef, Ibrahimin dhe bitë ti, Ishakun, Ismailin, djallin e Ishakut, Jakubin, dhe djemë të Jakubit, Alesbat, ketë këto, tësat janë babalartë të tëre, kanë Uhudën e Unësara, ata kanë qenë Jehudi dhe Krikrishter, pra Allahu Gjiluala i thotë atyre, si mundet me qenë Ibrahimi, apo Jakubi, apo Ishaku, apo Ismaili, apo djemët e Jakubit, jehudi, kur jehudizmi është pik komplet mas i kanë dekta. Apo? Së mundet dhe zëmë. Ne e përmendëm një ditë e selën një shembul, kjo është e njëtë, për ta kuptoni, që ta kuptojmë këtë. Sikur me thonë ndikush, stërgjysh jam kish pas iPhone. A të beso ndikush? iPhone be ka pas, qështu, 10, 11, 12 që bile ka pas. Po kështu, pra, kështu jetë të Allahu Gjela, si mundet me qenë Ibrahim jehudi, kërë jehudizmi o shpik shumë ma vonë, jo mas i ka vdekje Ibrahimi, mas i ka ndru jetë kejt biti Jakubit, ta ne o shpik jehudizmi. E si mundet Ibrahimi mu ka në fene ati cili o shpik, mas i ka ndekje kejt një pëtë atina. Pro kjo është kontradiktore dhe s'ka mundësi me u bashkue. Pasaj Allahu të bare kjo e tëra, ju thotë kul e entum a'lemu e milla. Ta një ngushton edhe më shumë, Allahu të bareke vë tala, dhe thuaj. Pra nëse tani ka një nati, tani ku të zhjën gush dikush, zdi asë me reagua kur e zemë argumente. Tani për me qëcuë, kul e entum a'lemu e milla. Pra qëcënu pak, a ju e dini ma mirë Allah? Allah pëthot, unë se pranojnë se Ibrahimi akon jahudi. Ju pëthon Ibrahimi a jahudi. Kujna me lanë na? Atë Allahut, sepse në brenda kësajnë, atë të dimën kajim e gjëzije, në ngërthejhet se Allahu Gjelluar është ignorant e ju për dini më mirë. Apo? Shemë, ata ka ndonë Ibrahimi është jehudi. që me cit vetën me Ibrahimin. Pra, sikleti i tyre është me nxerë vetën me Ibrahimin. Për ata janë detyru me dhonë Ibrahimin o konë jehudi. Andaj Allahu gjelën në sura El Imran, në sura El Imran, e përmendë Allahu të bare kjo e tela edhe më të theksuar. Shiko, në sura El Imran, ajeti 67 dhe 68, thëtë Allahu të bare kjo e tela, ma kane Ibrahimu jehudien vëllë nësranien. A e kuptoni pse këto ajeti ka qëmë kanë zbitë dhe në sura Bakara, sura El Imran dhe sura tjera? Sepse shumë është zhvillu në luftë me dinë me e vërtetu se Ibrahimi o konë jehudi. Me bo me pas bind, apo mu pas bind, opinioni shka i qunë ata, njërzi, se Ibrahimi ka qeni til, atare humbej lufta, i humbej pengamberia Muhammedi s.a.s. Allah e ka theksu këtë qështje, Ibrahimi s'ka qeni jehudi, a asi krishter, por ka qeni hanifen, muslimen, ka qeni i pastër, musliman, kur s'ka qeni me pagana. Dhe ka vërtetu edhe ma shumë Allahu të bare kjo ta në surë El Imran, minja rajti i cili vjen pas, inë eulen nasi bi Ibrahime le ledhine të ba'uhu ve hadhe në nëbiju ve ledhine amenu wallahu aliju l'mu'minin. Ky ajet, ajeti 68 i surës El Imran, e të regon ku ka ndash me dal ata. El Imran, ajeti 68, ka zonë ku ka ndash me dal ato. Ato ka ndash me thanë se nëse ne e vërtetojna se Ibrahimi o meneve, këti i bje pejgamberia. Sepse nuk kanë diskutu askush mesin e krishterve dhe jehudive dhe muslimanve se Ibrahimi është idejnë për t'i shku mas. Ideja ka met me kana Ibrahimi, me neve, me këta apo me ata. Qka thotë Allahu Gjelluara? Njerëzit më meritor me qenë me Ibrahimin. Unë kjo kona mesele madhe. Njerëzit më meritor me qenë me Ibrahimin. Kush janë? Janë ata të t'i shkojnë mas rrugës atina. Dhe tani e ka përforcu edhe më shumë wahadhe nëbi dhe ky pejgamber alayhi salatu wasalam, Muhamedi alayhi salatu wasalam. Pra Muhamedi e sa mosh me Ibrahimin e sa mosh, jo walladhina amanu, dhe besimtarët me Muhamedi e sa mosh janë me kanë me Ibrahimin alayhi salatu wasalam. Wallahu waliyul mu'minin, Allahu është mik i besimtarëve, Ibrahimit, Muhamedit dhe ata që i kanë besuar, këtyre dy pejgamberëve. Atëherë Allahu te bareke ve teala vazhdon me më u dhon gjëra të tjera. Ajeti që vjen mandej, shikoni atje në surën Al-Baqara, ajeti 136, qulu amanna, këtë ajet do ta vim detajisht për këtu ta kuptoni se si tani po tani vëzëra tu bën ndarje të madhe. Andaj kanë dhënë dietar surë Al-Baqara, surja më e madhe. E kanë nda Allahu Gjellegjellë dhe fejnë e ti të pasër nga krejt njollat më të mëdhe që kanë mundësi me egzistue. Andë djetarë janë shprej kështu, kur Allahu e ka pastru fejnë e Muhammedi sen për jehudizmit, smetët asë një shprejës për dikanë me thonë najna rrugë drejt. Sepse njerëzit mos shumëti që kanë pasë gjurë në pengamberike kanë qenë jehudit. Tjerë nuk merën hiqë parasysh. Ma dje do të avorenin kur anë dhe zërë se krishterët nuk vinë pos kontekstin bashkë me jehudit. Nuk o mirë Kurani me krishterët. Pos, kër ju ka kadu se Allahu, nalëne, mos thuni, Allahu ka djallë. Po nalëne ma mirë për juve, se kemi u djekë me zjarë. Ama me e morë Allahu Gjelluala, me i ba demand të tëre. I bënkaj me gjëzije, dhe të kër ju ka pa Allahu, këndër përgjigje krishterëve, që ju ka thanë, Isa dhe Merjemi, alejhim assalam, hajnë buk, pik, u kry ma beti. Ama me këta është pak ma fështirë. Se këta nuk thojnë Allahu ka djallë. Ma dje shpeshare kanë ngushtu Muhammed se më ka thonë la ilaha illallah. Ha tash, në fakt që po thojnë la ilaha illallah. E Allahu Gjelluala i ka, ja u kanë ngushtu e, jo kanë ngushtu e rrethin. Thot i bën kaime dhe zhevzije. Fe in kalu, fe heb enne Ibrahime lem jekun jehudin, wala nasranien, fe nahnu ala milleti, wa inin të hanna hadhe l'ism. Thot i bën kaime dhe zhevzije. E nëse thojnë, ata dhe më thonë, jehudin, nëse thojnë, që pelajna se Ibrahimi sukon jehudi, as sukon i krishter, po na jena në meletin ati, edhe pse e kena jenë në jehudi. Dhe bon, nëse ata thojnë që na pepranojna se sukon Ibrahimi jehudi, se për një me sukon, se s'munët me pas para 300 vjetë vajfon, s'munët. S'ka pas mundësi dikush më kon para 300 vjetëve, ka ndru jetë, e ka me dhejbin ati cili o shpik sefte mas 300 vjetëve, s'ka mundësi. Po atër në veç endin si jehudi e kena, aman miletin e jena të Ibrahimit a.s. Atër thot, fe u gjibu anë hadha bi kaulihi te ala, atër e kanë morë gjevabin në fjallën Allahu Gjellë Gjellaluhu, kulu amenna billahi, وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ الله جل ثان سيت ثوين چشتو ثويا وچتا اكيد كيو كم شركه دي بزر اتو سكان ثان كور چشتو تاني اتا كان بو ايديا اشتو Kët premis lezer, doniher për me kuptu Kur'anin, dietar thonë, është parashtru një pyetje ti se lexon aty ku. Pastaj vjen ajeti xhevabi asajna. Ibn Qayyim thotë, për me kuptu çka ta jet, çka vjen 136. Duhesh kët pyetje me e bë. Nëse ata kanë thonë, veçëmen jehudie kena, ama miletin e Ibrahimit alayhis salam. Allahu jallahu testoi me çata. Çish me testu? Thuaj. Na i besojnë Allahut. Dhe ajo çka na është zbrit neve, a doni më kanë me Ibrahimin alayhis salam? Po. Hale tash, i besojnë Allah. Dhe ajo që ka na u zbrit neve, blok. Stot jehudia unë i besojnë ajo që ka zbrit tyje. Ava, një blok u vnu. Dhe ajo që ka i ka zbrit Ibrahimit, dhe ajo që i ka zbrit Ismailit, dhe ajo që i ka zbrit Ishakut, dhe ajo që i ka zbrit Jakubit, dhe ajo që i ka zbrit nipave, djemve të Jakubit a.s. Dhe na i besojnë asoj që ka i është dhënë Musës. Këtu është një loj, që edhe na e prana Musën, njësë pranoni. Dhe ajo që ka i ka zbrit i Isës. Shikove, pëse është përmen Isa? Pëse pranu një audit Isën? Kjo në ngushtim, ja ka ngushtu rrugë. Apo do me pranu? Apo do më panë me Ibrahimin? Po, për me pranu Ibrahim, dush me pranu këtë vaznit për nga mërë. Es mund është ti me dhanë unë jam me Ibrahimin, ama djallin Ismailin s'ja duhe, valla. Muhammedin s'ja duhe, Isën s'e duhe, s'munët shtu. O, kimi pranu të gjitha? O, jo, qka dhe Allahu Gjellu Ala? Dhe thuaj, wa ma utien nebijune me Rabbihim. Na i pranuna ketë për nga mërtë. Qka ju ka shpalë Allahu të barë kjo e tala? La në ferriku bejne ehadim min hum. Asë një për nga mërtë nuk e ndajna për blavit vetë. Ketë i pranuna për nga mërtë. Wa nahnu lehu muslimun. Dhe na tërsish i dërzojme Allahu të barë kjo e tala. A jeti tjetër qka vjen vëzër? Edhe më shumë i ngushton. A jeti tjetër qka vjen? 137. Edhe më shumë i ngushton. Thot i bën Qayyim El Jauzije. Shikoj a jetin tjetër. Shikoj e jetin tjetër, 137, pak më poshtë. Qa ju thot? Fe in amenu bi mithli ma amentum bih, fe kadih të do. E si të besojnë, qështu qështë po besojnë ju, e kanë gjithë rrugën e drejtë, e cila thashtë në fillim, thanë, bënu jahudi për me gjithë rrugën e drejtë. E ata kur se kanë thonë dhe zërket fjallë? Kur se kanë thonë i besojnë a edhe Ibrahimit, edhe Musës, edhe Isës, edhe Muhammedit, edhe kitë për nga mbarë? Kur se kanë thonë? Po i kanë ndohë gjithmonë. Gjithmonë i kanë ndohë. Pasat e të Allahu të bare kjo e tala, wa in të wallow, e nësa ata të kthejnë të shpinën, fe inne me hum fi shikak, atëra ata janë duke u rebolu dhe Allahu të bare kjo e tala. Fe se je këfike humullah. Ta një vlezër, kër i thotë Allahu Gjilala Muhammed Sam, ata tash janë të rebeluë. Shikoni a jeti shkë i thotë, thotë i bënkaj me gjëzije, shiko se si Allahu i banë me shenë Muhammed Sam, ti kimu rokë me ta tash. Se deri tash ke muhabet dialog akademik, apo? Që, tash u zog u dha. Apo do mu kanë me vësam? Që? Atare, fese je këfike humullah. E në tja u mort me një atyre, mu rok me tyje, dije sa Allah të blon tyje. Dhe e kam brujt Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, wa hua semi ul alim, dhe Allah është dëgjuës i dishëm. Dhe ne përmendëm se qka është dëgjuës, edhe qka është i dishëm. Adhe vëzër, kjo është, ajo qka ka përmendë Allahu te bareke ve teala në këtë ajet thotë Ibn Qayyim al-Jauziyje, shiko këtë ajet me gjithë shkurtesën e tij, me gjithë përmbledhjen e tij, se sa kundërpërgjigja nda është dhe sa gjevabi i cili i shoron gjoksat. Pra Allahu xhelalu ala i ndan rrugët e të vërtetës me të padvërtetës. Dhe Allahu thotë Allahu te bareke ve teala, bel millete Ibrahim hanifan wa ma kana min al-mushrikin, thuani jo. Ne i shkojmë pas Ibrahimit, fesë ti të pastër, e cila nuk është me paganat. Nuk është me paganat. Këtu vezër ka dhe shumë prej dobive, por se neve do të mjaftohemi me kash, nga sa ajetet sa të vinë, kanë nevojë edhe për qarime shtesë, sikur ajetin 136 edhe 137, deri sa të vinë tek disa pjesë edhe më të rëndësishme të ajeteve, të sa të janë ndryshimi kiblës. Këtë këto ajetet vezër kanë ardhë për gaditje e terrenit, e klimës dhe mjedisit që ndrohet kibla. E kur ndrohet kibla, teri tani muslimani janë të falë ka Kutsi, ka Palestina. E kur të falën tani, kur të kthehen ka Qabja, atërë për një me ndonë rukët. E pe atje do të shohim nëse Surja Bakara e ndronë të nacionit, e ndronë gjyrën, e ndronë munirës e si ju fletë besimtarve dhe se si ju fletë në raport me jahudit dhe të krishterët dhe gjitha njërës e se të kanë jetu në kone për nga mberi sallallahu a.s. Me lusmi Allahun të barë kjovëtanë në të ditë të mdoja, Allahun të barë kjovëtanë mundësën me e lezu Kur'anin, me jetësu Kur'anin, me edasht ata, me në mundësu Allahun të barë kjovëtanë që ta kemi vullnetit, ta kemi ambicjen për ta studiu librin e Zotit, për ta jetësu edhe manifestu e në jetët tona, gjëntyrët e tona. Lusmi Allahun të barë kjovëtanë që Allahun gjeli gjelaluhu, kushdo që ka bo haq, edhe pse numri vogël është i atyre se të kanë bo haq, Allahu ta ban kabul e ta lusme Allahu të varat në këto dit, që Allahu ta hap rrugën në vitet e arshme, që të bëhat haqi dhe mos jetë në këtë klim të sënë ka qenë si vjetë. Lusme Allahu të bare kjo vëtale që Zotë Jon Gjeli Gjelalu në mundësën me mri bajramin me gëzime, t'i gëzonë Allahu gjithë musliman anë e kambotës, e kulu kauli hedhe, u e stakfirullahi liju lekum, fe stakfiruhu, innehu hulgafur rahim, walhamdulillahi, rabbil alemin.